किसे क्यों तोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, किसे क्यों तोड़ दिया। क्या कहूँ मेरे सनम गम ने मुझे तोड़ दिया, क्या कहूँ मेरे सनम गम ने मुझे तोड़ दिया। मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया, मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया। गमों से जोड़ दिया, मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया। गमों से जोड़ दिया, मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया। किसे क्यों तोड़ दिया, मेरे हालात ने रिश्ता गमों से जोड़ दिया।